solo, ona solo, tak. Właśnie lubię. Powiem wam co lubię, a czego nienawidzę. Akcje kiepskie, fajne, głupie, super turi, się nie wstydzę. Wypowiedziane słowa, które bym chciał odwołać. Czasem wkurwiony ze złości, że zaczynam się gotować. Bezradny, zagubiony wśród tysiąca perspektyw. Chcę dociec jak detektyw i rozszerzyć swój obiektyw na świat, którego nie znam tak naprawdę. Czy pójdę dobrą drogą, czy w jakieś bagno wpadnę? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Są rzeczy, których jestem i których nie jestem pewien. Ale to właśnie lubię, to właśnie lubię. Tą pewną niepewność, jak czegoś nie znam i się gubię. Akcje z chłopakami, kiedy przez mikrofon mówię. Konkret imby w dobrym klubie, musisz mieć człowieku wie. Żyć przecież trzeba, bez muzyki się nie da. Nie sypię milionami, ale nie jest grana bieda. Zdobyć medal, ale uczciwie i w porządku. Czy zazdroszczę ci majątku, sztuka to nie tracić wątku. Być sobą, szczerą osobą, to lubię właśnie. Fantastyczny jak baśnie, więc porzuć wszelkie właśnie. Jeszcze chwilę ci wyjaśnię i zrozumiesz, że jesteś w szarym tłumie i naprawdę nic nie umiesz. A ja wiem co lubię, kogo szanuję. To dla ciebie, z tobą jest jak w niebie. Dlatego rymuję, wiesz co czuję. Nie ma się co oszukiwać, czas i tak będzie upływać. Nie można rąk umywać, nie, o nie, nie można, nie można. Niezapomniany smak jak wiking plus kurczak zdrożna. Ten smak każdy pamięta, a nie grała roli puenta. Sprawa niezamknięta, droga na kwatery była kręta. Zostajemy jeszcze trochę, mam trochę floty i ty masz. Parker długi, ośkach, grzyb, adersek i paguzek dasz. Byłeś, klimat znasz i wiesz co mi odpowiada. Jak ktoś do mnie prawdę gada, nie głupoty opowiada, ledwo teksty składa. Sam nawet nie wie, że to jest wada. Ćwicz i pisz, potem nagrywaj, to ma rada. Czy wiesz o czym mówię? O tym co naprawdę cenię. Czy wiesz o czym mówię? To płonące pokolenie. Czy wiesz o czym mówię? O tym co ma znaczenie. Czy wiesz o czym mówię? To właśnie lubię. Czy wiesz o czym mówię? O tym co naprawdę cenię. Czy wiesz o czym mówię? To płonące pokolenie. Czy wiesz o czym mówię? O tym co ma znaczenie. Czy wiesz o czym mówię? To właśnie lubię. Są rzeczy, które lubię i które są niezbędne. Siedzę w tym głęboko, kocham to i kochać będę. Ideały, w które wierzę, są po prostu dla mnie święte. Patent jest patentem, a przekręt jest przekrętem. Osoby obojętne, muszę dzwonić przed zakrętem. Przeżycia piękne, smutek, płacz i wspomnienia mętne. Jak fucy w herbacie, trzeba wyłowić esencję. Jedni mają kogoś, drudzy odwiedzają agencje. Konferencje na wysokim szczeblu, to nie dla nas, dla mnie hip-hop muzyka, a dla innych hałas. Nie szczaiłeś, kto nawija, kto rymuje? Onar solo. Mój rym ci ostro klepie jak zimny bol z kolą. Jedni właśnie to wolą, inni wolą jarać blachę. Inni zapychają nos, a ja jaram się rapem. Stul hałapę, jestem takim, a nie innym chłopakiem. Zamkniętymi oczami, synów wskaże ci na mapie. Jarka powoli się przebiera, kropla po kropli kapie. Ktoś traci szansę potem, ktoś tą szansę łapie. I pamiętaj to co lubię, bo nie będę się powtarzał. Chcesz to będziesz się narażał, nie chcesz to będziesz uważał na większych, silniejszych, co mogą więcej od ciebie. Ty masz wszystko to co chcesz, obok ktoś marzy o chlebie. Mówisz, że to cię jebie, bo to ciebie nie dotyczy. Szczenia, że jesteś wolny, naprawdę żyjesz na smyczy. Ktoś obok krzyczy, ty mu nie chcesz pomóc. Nawet jak to jest przyjaciel z sąsiedniego domu. Nieważna grubość tomu, ważna jest treść. Tego już nie może znieść, tego już nie może znieść. To jest tekst prosto z głębi, nagrany na taśmę. To właśnie lubię, to nie czaisz, ci wyjaśnię. No właśnie i pamiętaj, że płomień nie zgaśnie. Świecił, świeci, będzie świecić na zawsze. Czy wiesz o czym mówię? O tym co naprawdę cenię. Czy wiesz o czym mówię? To płonące pokolenie. Czy wiesz o czym mówię? O tym co ma znaczenie. Czy wiesz o czym mówię? To właśnie lubię. Czy wiesz o czym mówię? O tym co naprawdę cenię. Czy wiesz o czym mówię? To płonące pokolenie. Czy wiesz o czym mówię? O tym co ma znaczenie. Czy wiesz o czym mówię? To właśnie lubię.